radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De zoon van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Guzman heeft per ongeluk het gebied verraden waar zijn vader zit ondergedoken. Mogelijk zit hij in Costa Rica. Op een foto die de 29-jarige zoon op 31 augustus twitterde, zijn nog twee andere mannen te zien. En deze keer stuurde hij waarschijnlijk per ongeluk de locatiegegevens mee. Een van de jongens die maandag een gewapende overval pleegde op een winkel in Breda heeft zich bij de politie gemeld. De 20-jarige inwoner van Breda werd aangehouden nadat hij zich op het bureau had gemeld. De jongeman wordt ervan verdacht dat hij samen met een handlanger een tapijthandel in de stad heeft overvallen. Ze gingen er slechts vandoor met een beetje wisselgeld. Het overleg tussen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over de verdeling van vluchtelingen heeft niets opgeleverd. Het struikelblok blijft het maken van afspraken over precieze aantallen vluchtelingen die landen moeten opnemen. Italië, Duitsland en Frankrijk willen een heel nieuw systeem met een eerlijke verdeling. Maar veel lidstaten willen zich niet binden aan quota. Het weer. Vanavond en vannacht vallen nog enkele buien, maar tussendoor zijn ook lange perioden met opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12 aan zee tot een graad of 9 landinwaarts. Morgen trekken weer enkele buien over het land. En tot zover het nieuws. Shalom. U gaat nu luisteren naar een driedelige Bijbelstudie van dominee ten Voorde. Dominee ten Voorde bespreekt wat nu eigenlijk betekent wat het Sabbatsjaar volgens de Bijbel inhoudt. Het zogenoemde Shemitah-jaar. U hoort nu het eerste deel. Hartelijk welkom, luisteraars. Vandaag wil ik samen met u nadenken over het Sabbatsjaar, de Shemitah. Het is een interessant thema, maar nog meer, het is ook een heel belangrijk thema. Want wij leven nu in een Sabbatsjaar. Dit Shemitah-jaar loopt van 24 september 2014 tot en met 13 september 2015. Het is bekend dat voor het volk van Israël iedere zevende dag de dag van de Sabbat was. De Sabbat had haar bijzondere plaats onder de dagen en de Israëlieten moesten die dag gescheiden houden van de andere zes dagen van de week. De Sabbatdag was heilig. Het was de dag van de Heer. Het dagelijkse werk stopte dan en de Sabbat was de dag van de rust, gewijd aan de dienst van God. Wat minder bekend is dat de Sabbat niet alleen een dag was, maar ook een jaar. Zoals iedere zevende dag de dag van de Sabbat was, zo was ook iedere zevende jaar het Sabbatsjaar. We lezen hierover in Leviticus 25, de eerste vier verzen, en ik lees het u even voor. En de Heer sprak tot Mozes op de berg Sinaï: spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, als je in het land komt dat ik u geef, dan zal het land rusten, een Sabbat voor de Heere. 6 jaar zul je je akker bezaaien en 6 jaar zul je je wijngaard snoeien en de opbrengst daarvan inzamelen. Maar in het 7e jaar zal het land een volkomen Sabbat hebben, een Sabbat voor de Heere. Je akker zul je niet bezaaien en je wijngaard niet snoeien. Het Sabbatsjaar moest apart en onderscheiden zijn van de 6 jaren die eraan vooraf gingen. Het was een heilig jaar, een jaar speciaal gewijd aan de Heer. Gedurende het Sabbatsjaar werd er niet gewerkt op het land. Al het zaaien en oogsten, al het ploegen en het planten moest stoppen aan het eind van het 6e jaar. We lezen hierover in Exodus 23, de verzen 10 en 11. 6 jaar zul je je land bezaaien en zijn opbrengst inzamelen. Maar in het 7e zul je het braak laten liggen en het met rust laten. Tijdens het sabbatsjaar moest niet alleen het volk rusten, maar ook het land. De akkers bleven onaangeroerd, evenals de wijngaarden en de olijfbomen. Het land zelf had zijn eigen sabbat voor de Heer. Exodus 23, vers 11b zegt: opdat de armen van uw volk eten, en wat zij overlaten, zullen de dieren van het veld eten. Evenzo zul je doen met je wijngaarden en olijfbomen. Gedurende het sabbatsjaar moesten de Israëlieten hun akkers, hun wijngaarden en ook de olijfbomen openstellen voor de armen. Voor de tijd van het sabbatsjaar was het land in feite voor iedereen. Wat vanzelf opkwam, werd hefker genoemd. En hefker betekent zonder eigenaar. Dus gedurende het sabbatjaar was het land tegelijkertijd van iedereen en van niemand. Het is heel opmerkelijk wat gebeurde met het land gedurende het sabbatjaar. Maar het is ook heel opmerkelijk wat er gebeurde met de mensen op de laatste dag van het sabbatjaar. We gaan terug naar het Oude Testament en we lezen in Deuteronomium 15, vers 1 en 2. Na verloop van 7 jaar zul je een kwijtschelding doen plaats hebben. En dit is de wijze van kwijtschelding. Iedere schuldenaar zal, wat hij aan zijn naaste leende, kwijtschelden. Hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een kwijtschelding voor de Heere heeft afgekondigd. Aan het einde van elk 7e jaar wijst hij naar de laatste dag van het sabbatsjaar. De maand Elul was de laatste maand van het Hebreeuwse jaar. En de 29e dag van de maand Elul was de laatste dag van de Elulmaand. Dus op 29 Elul, de allerlaatste dag van het sabbatsjaar, gebeurde er een grote verschuiving, een grote verandering in de financiële situatie in Israël. Iedere schuldenaar werd vrijgezet. Iedere schuldeiser moest zijn schuldenaren kwijtschelding geven van hun schuld. Het gebod van de 29e Elul beveelt dat iedere schuldeiser kwijtschelding van schuld geeft. Het Hebreeuwse woord hiervoor, namelijk kwijtschelding van schuld, is shemita. En in de verse 1 en 2 van Deuteronomium 15 wordt dit woord shemita maar liefst 4 keer genoemd. De shemita van het oude Israël heeft niet alleen betrekking op het rusten en het vrijzetten van het land, maar ook op de kwijtschelding van schulden en van leningen, door God bevolen en uitgevoerd voor heel Israël. Shemita werd de naam voor de laatste dag van het sabbatjaar, dus die 29e Elul, de dag van de kwijtschelding. Shemita werd ook de naam voor het hele sabbatjaar. Het jaar van de Shemita begon met de rust voor het land en het eindigde met de dag van de kwijtschelding. Wat was de reden voor het houden van de Shemita? Er zijn verschillende antwoorden hierop mogelijk. In de eerste plaats wijst de Shemita erop dat het land, de aarde, behoort aan God. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 24, vers 1. De aarde is van de Heere en haar volheid, de wereld en degene die daarop wonen. De mens is de beheerder, is de rentmeester van de aarde, van het land. En God is de soevereine eigenaar. In Leviticus 25, vers 23 zegt God: het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van mij. En jullie, dus de Israëlieten, zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij. God is soeverein, niet alleen over het land, maar ook over het terrein van geld, van financiën, van economie en van bezittingen. Ze zijn toevertrouwd aan de mensen, maar ze behoren uiteindelijk toe aan God. Het tweede is dat de Shemitah laat zien dat God staat boven alle terreinen van het leven. Daardoor moet hij als eerste en boven alle gebieden van het leven gesteld worden. Gedurende de Shemitah behoorde Israël aardse en wereldse zaken ondergeschikt te maken en zich te richten op de geestelijke zaken, op een leven met God, op geestelijke vernieuwing. Het derde punt van de Shemitah is dat de Shemitah een grote schoonmaak is van het financiële en economische systeem. Het is weer met een schone lei beginnen. Het beëindigt banden van schuld en brengt kwijtschelding. Maar nog meer. De Shemitah vraagt van mensen om hun gebondenheid, hun gerichtheid op uitsluitend materiële zaken los te laten. Hun bezittingen, hun financiën, hun onroerend goed. Het is een verbreken van banden. En degene die kwijtschelden, die loslaten, worden bevrijd. Niet langer gebonden door hun bezittingen, maar vrij. Een volgend punt is dat de Shemitah een herinnering is dat God de bron is van alle zegeningen. Van alle aardse zegeningen, maar ook van geestelijke zegeningen. Maar als God aan de kant wordt geschoven, zullen zijn zegeningen ook gaan verdwijnen. Het houden van de Shemitah is een daad van onderwerping aan God, een daad van nederigheid. Het is de erkenning dat elke goede gave komt van God. Het is goedheid van God die wij niet verdienen, maar uit genade mogen ontvangen. Bezittingen verdwijnen, rekeningen verdwijnen. De Shemitah vernedert de trots en de hoogmoed van de mens. Shemitah, de tijd, het jaar, ingesteld door God voor rust, voor verfrissing en geestelijke vernieuwing. De Shemitah was, net zoals de Sabbatdag, bedoeld als een zegen voor het volk Israël. De woorden die ermee verbonden zijn, vrijlating, kwijtschelding van schuld, zijn positief. Maar wat blijkt uit de geschiedenis van Israël? Datgene wat bedoeld was als een nationale zegen kan ook verbonden zijn met een nationaal oordeel. Hoe bedoelt u dat, vraagt u misschien? Nou, laten we eens kijken naar 2 Kronieken 36, vers 15 tot en met 19. Daar lezen we het woord van God. De Heere, de God van hun vaderen, zond wel zijn boden tot hen. Het gaat hier over het koninkrijk Juda. Vroeg en laat, want hij ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Maar zij bespotten de boden van God, verachten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap van God zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat er geen herstel meer mogelijk was. Hij deed de koning van de Chaldeeën tegen hen optrekken. Zij verbrandden het huis van God en braken de muren van Jeruzalem. Al zijn paleizen verbrandden zij met vuur. Het verslag van 2 Kronieken 36 gaat verder over degenen die in ballingschap gebracht werden. En daar ontdekken we al lezend in 2 Kronieken 36 vers 20 en 21 een heel belangrijk iets. Wat dan, zegt u misschien? Nou, laten we vers 20 en vers 21 eens lezen. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel, en ze werden hem, dus dat is de koning van Babel, en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg. Om het woord van de Heere, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan. Totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al die dagen die het land woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Opmerkelijk is die zin, totdat het land zijn sabbatsjaren, zijn schmita's, vergoed heeft gekregen. En misschien zegt u, ja, maar hoe krijgt nou een land zijn sabbatsjaren vergoed? En het antwoord daarop vinden we in Leviticus 26 in de versen 31 tot en met 35. Leviticus 26 is een hoofdstuk dat spreekt over zegen en vloek. Zegen als Israël Gods woorden en geboden in acht neemt. Vloek als Israël Gods woorden en geboden niet in acht neemt en niet luistert naar God. Het is een profetie van wat er zou gebeuren als het volk Israël God zou verlaten. Ze zullen uit het land gezet worden en verstrooid worden onder de volkeren. Die profetie werd vervuld in 586 voor Christus met de verwoesting van Jeruzalem en de deportatie naar Babel. Vers 31 tot en met 35 gaat over ongehoorzaamheid en verzet tegen God. Uw steden, zo staat er in vers 31, zal ik, God dus, tot een puinhoop maken. Uw heiligdommen verwoesten. Ikzelf zal het land verwoesten. Uw land zal een woesternij zijn en uw steden een puinhoop. Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen. Al de dagen dat het woest ligt en gij in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. Al de tijd van de verwoesting zal het rusten. De rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren toen ge daarin woonde. De sabbatten van het land, wat staat in vers 34 en 35, zijn de sabbatsjaren, de schmita's. Het blijkt dus dat de schmita's verband houden met de timing van Gods oordelen. We zagen al dat het volk Israël in het houden van het sabbatsjaar Gods soevereiniteit over hun land en over hun leven erkende. Het was in feite een daad van geloof. Het was een daad van overgave en toewijding om God boven alles te stellen in ons leven. En met dit doen was een belofte verbonden, namelijk de belofte van zegen. Als Israël de Shmita zou houden, zou God Israël ondersteunen en zegenen met alles wat nodig was en zelfs meer dan dat. Omgekeerd, het niet onderhouden van de Shmita, het verwerpen van Gods soevereiniteit over het land en de levens, had ook grote gevolgen. Als God niet meer soeverein is over het land en over het volk, dan zou het land en zijn inwoners afgesneden worden van de schepping. Een wereldvisie waarin God centraal staat, wordt dan vervangen door een wereldvisie waarin de mens centraal staat. En wat neemt nou het volk van Israël? Ze plaatsten God niet in hun leven en werden zelf hun eigen goden en werden meesters van het land, van hun wereld en van hun bestemming. Ze herschreven de wet en veranderden wat goed en verkeerd is en wat slecht was, wat moreel en immoreel was. Zonder God was niets heilig of onheilig. Zo deden ze wat ze zelf wilden, met hun land, met hun leven, met elkaar, met hun kinderen. Ze gaven hun kinderen als offers op de altaren van vreemde goden. Het was door deze laatste overtreding dat Gods oordeel uiteindelijk kwam. Het begon met het verbreken van de Shemitah en het eindigde met de offers van hun zonen en dochters in het vuur op de altaren voor Baal en voor Moloch. En we zeggen tragisch. Diep tragisch, inderdaad. En trek de lijn door. Een volk dat God verlaat, verliest zijn zegen. Dat zagen we in het oude Israël. Wat deed Israël? God en zijn woord aan de kant schuiven en de mens, de zondige mens, centraal stellen. Maar we zien het ook gebeuren vandaag de dag in bijvoorbeeld Europa en helaas ook in Nederland. Minder dan 10% van de Nederlandse bevolking leest in de Bijbel. Minder dan 10% van de Nederlandse bevolking gaat naar een kerk of gemeente. Dat wil dus zeggen, meer dan 90% niet. Of we het beseffen of niet, we zijn als volk van Nederland bezig om Gods zegen kwijt te raken, om zijn zegen te verspelen. En wat is nodig? Willen we daar verandering in zien? De verootmoediging van de gelovigen en volhardend gebed om de genade en de terugkeer van de geest van God in zijn kracht ook in dit land en de landen van Europa. We gaan nu weer terug naar het oude Israël. Het volk had God verdreven uit hun leven en de Shemitah uit hun land. En nu keerde het zich tegen hen. Wat ze vrijwillig niet wilden doen, namelijk het Shemitah-jaar houden, kwam nu gedwongen. Maar niet in de vorm van een zegen, maar helaas van oordeel. Zoals we al zagen, werd de profetie van Leviticus 26 vers 34 en 35 vervuld in 586 voor Christus. Het volk ging in ballingschap en het land van Israël kreeg rust. Vers 34 zegt het al, dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen. Al de dagen dat het woest, dus braak, ligt en gij in het land van uw vijanden bent, dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. In Jeremia 25, de versen 4 tot en met 11, spreekt God tegen Jeremia over de komende verwoesting en de komende ballingschap. Koning Nebukadnezar van Babel zal Juda veroveren. En vers 11 zegt dan van Jeremia 25, dan zal het gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woesternij worden. En deze volken zullen de koning van Babel dienstbaar zijn 70 jaar. Stel u eens voor, 70 jaar ballingschap, 70 jaar rust voor het land. De akkers waren verlaten, de wijngaarden werden niet onderhouden, de olijven werden niet verzorgd, de dorsvloeren bleven stil. De wijnpersen werden niet gebruikt. Zo werd Leviticus 26 vers 35 vervuld. Al de tijd van de verwoesting zal het land rusten. De rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren toen ge daarin woonde. De Shemitah. Onderhouding dat wil zeggen leven in afhankelijkheid van God de Schepper, onderhouding van de Shemitah brengt Gods zegen mee. Niet onderhouden van de Shemitah, dus dat wil zeggen rebellie en ongehoorzaamheid ten opzichte van God, brengt uiteindelijk oordeel. In een volgende Bijbelstudie over de Shemitah willen we kijken naar zijn effecten, naar zijn invloed, naar zijn gevolgen tot in onze tijd. U heeft geluisterd naar de eerste Bijbelstudie van Dominee ten Voorde over het Sabbatsjaar. Volgende week kunt u het tweede deel beluisteren. Het zijn in totaal 3 afleveringen die gaan over het Sabbatsjaar en het derde deel betreft dan een studie over het jubeljaar. Baruch Hu, Et Shemo. worship you, O Lord, for you alone are worthy to receive all honor and praise. You are highly exalted, Lord God Almighty. Sing out, O heaven and earth. Hallelujah. Yeshua, for he is the name above all names. Hallelujah, bless the name Yeshua. Messiah gave his life in my place. From the mountain, you sent me your word, speaking loudly with words of fire. Engraved in stone, I saw and I heard, Torah is life and my desire. In the morning, you opened my eyes, speaking softly with words of fire. Revealing your heart, so I realize Torah is life and my desire. so sweet, so true. Well, so wat lichaam al koud achtnoot night. En mij ode lecha Elohai, bechol levavi. Ech beshimcha leolam. Ech abed et shimcha. I'm not afraid to die. daar geen oan vejo netivoteha shalom ashiveinu aroshem elecha venashoma Chadesh yameinu, yameinu kekerem. Chadesh yameinu, yameinu kekerem. Chadesh yameinu, yameinu. Radio Israel.nl